Mama lambi bantungo mingi olingi oli anya soyo moko lia moto de ton pakasa tikelanga makanze nzero oko lukali wa ya moto tina nini yene moto luya mwana mote maiva kuna obo evite oko tata zalina pango mingi viso baso ba eriche oeli mbinza limete gombe tikelanga kimanteke oko lukali wa ya moto tina nini yene moto luya mwana mote maiva kuna obo evite oko ngambo ya nini na mema gentillesse kobo manga mwana moto poko kana toela nini mokili ya nzambe poko lukali wa ya moto tila nini yeke moto luya mwana mote paiva kuna obo evite oko mama lambi banzongo mingi olingi oli ya nyasa yo moko liya moto tendo mpakasa tikelanga makanze nzero poko lukali wa ya moto tila nini yeke moto luya mwana mote paiva kuna obo evite